السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعد نشكر الله سبحانه وتعالى نسأل مسلام زمندين برافيون بنتموت محمد يينا واتو عنبانيكواكي na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Allahumma amin. Ndugu zangu wa Kiislamu, kama kawaida yetu kila siku ya Jumamosi tunakumbushana masala ya ibada tukitumia kitabu Bulughul Marami min Adillatil Ahkam ambacho kimeandikwa na Al-Hafidhu Ibn Hajar Al-Asqalani, Allah amrehemu na arehemu wanazuoni wote waliotangulia. Na tungaliki katika masala ya sala, ndio masala ambayo tumo ndanimo. Labda msomaji wetu atusomee hadithi ambayo inayofikiwa emu. Naam, hizo ndio hadithi zetu ambazo tunakwenda kutazama kwa siku ya leo na kuweza kuendelea. Amitaja mtunzi wa kitabu, hadithi imepokelewa na Anas, sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na Abu Bakrin na Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. نتوم صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومكوا وكفنقوا صلاة وكسوم الحمد لله رب العالمين. نيني معنى يكي بمعنى ومكوا وكينجي عندنا صلاة ونكبر الله أكبر كيشا ونالت دعاء استفتاح na kuisoma bismillah kwa siri, alafu baadaye wanasoma alhamdu. Ndio maana huyu sahaba anatuambia kwamba yeye alivyosali nyuma ya hawa watu walikuwa wakiyakabir na kuisoma alhamdu. Hii ni dalili ya tuonesha kwamba wakati imamu atakuwa yuko anasalisha, bismillah haisomwi kwa sauti kubwa, bali bismillah inasomwa kwa siri. Na Imamu Muslim kwenye kitabu chake akazidisha upokezi akisema, la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim, wamekuwa hawaisemi bismillahir rahmanir rahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha, mwanzo wa kisomo wala mwisho wa kisomo bismillah ilikuwa haisomwi. Ukitazama haya maneno ya Muslim yanatuonesha kwamba bismillah ilikuwa haisomwi, sawa kwa sauti au sawa ndani ya nafsi imekuwa haisomwi. Lakini kwenye upokezi wa Imamu Ahmad na Imamu Nasa'i na Ibn Khuzaima wakasema la yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim, wamekuwa hawaisomi bismillah kwa kutoa sauti, bimaana bismillah ilikuwa inasomwa siri siri ndani ya nafsi. Kwenye upokezi mwingine wa Ibn Khuzaima wakisema kanu yusiruna, wamekuwa wakisoma siri. Lakini hii riwaya ni dhaifu. Wa ala hadha yuhmalu an-nafyu fi riwayati Muslimin khilafan liman a'allaha, haya ya kusema kwamba bismillah inasomwa siri pasina kutoa sauti ndiyo sharhu ya ile hadithi ya Imam Muslim aliposema kwamba wamekuwa hawasomi bismillah mwanzo wala mwisho. Hadithi ya kufuata ya Nuaim al-Mujammir radiyallahu anhu قال انا سمع صليت وراء ابي هريره فقرا, هو mwanafunzi wa Abu Huraira anasema kwamba amesali nyuma ya Abu Huraira. Faqala Abu Huraira akasema, bi maana huyu Nuaim amekuwa nyuma ya Abu Huraira na Abu Huraira yuko anasalisha, Abu Huraira akasoma bismillahir rahmanir rahim, akaisoma bismillahir rahmanir rahim thumma qara'a bi ummi al-Qur'an, kisha akasoma suratul Fatiha hatta idha balagha, mpaka alipofika waladdallin, qala Abu Huraira akasema amin, wa yaqulu kullama sajada wa idha qama min al-julusi Allahu akbar, kila wakati Abu Huraira akenda kwenye sijida na akisimama kutoka chini kwenda juu amekuwa akisema Allahu akbar. Thumma yaqulu idha sallama, kisha alipotoa salamu akasema haya maneno yeye Abu Huraira, walladhi nafsi biyadihi, ninaapa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, inni la ashbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, hakika mimi nimekufananishieni sala kama sala ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Rawahu an-Nasa'i wa Ibn Khuzaima, amepokea Imam an-Nasa'i na Ibn Khuzaima. Kadhalika Abu Huraira akapokea hadithi akisema mtume sallallahu alayhi wasallama akasema idha qara'tum al-Fatiha faqra'u bismillahir rahmanir rahim, mtakapoisoma suratul Fatiha basi someni bismillahir rahmanir rahim, fa innaha ihda ayatiha, kwa sababu bismillah ni aya moja miongoni mwa aya za suratul Fatiha. Rawahu Daraqutni, hii hadithi amepokea Imam Daraqutni wa sawaba waqfahu, na Imam Daraqutni akasema kwamba uhakika wa mambo au usahihi ni kwamba haya si maneno ya mtume bali ni maneno ya sahaba. Bi maana tukisema ni maneno ya mtume yanakuwa dhaifu, yani hayakutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwenye masala yetu hapa tuna nukta ambazo ni katika masala ya khilaf kuhusu kuisoma bismillahir rahmanir rahim kwa kuitoa sauti. Kwanza, kitu cha kwanza ikieleweke, je, bismillahi ni aya katika suratul Fatiha? Kwa sababu tunafahamu kwamba suratul Fatiha iko na aya saba. Suratul Fatiha ina aya saba. Idadi ya aya ya suratul Fatiha haina ikhtilafu kwa wanazuoni. Wote wanakubali kwamba suratul Fatiha iko na aya saba. Ikhtilafu inakuja, aya ya kwanza ni ipi? Hapa ndipo ambapo pako ikhtilafu. Wamoja wakasema kwamba aya ya kwanza ni bismillahir rahmanir rahim. Na hoja yao ni ipi? Tukitazama kwenye mishafu, kwenye suratul Fatiha, bila shaka aya ya kwanza wanaanzaga bismillah, wanafika wanaandika moja. Alhamdulillahirabbil alamin, wanaandika mbili. Ar-Rahman Ar-Rahim wanaandika tatu mpaka mwisho. Kwa hiyo hiyo ni hoja yao ambao wanayoileta wao wenyewe. Na ingine dalili yao ni hii hadithi tuliyosoma kwamba mtakapoisoma suratul Fatiha basi isomeni bismillahi kwa sababu ni aya moja miongoni mwa aya za suratul Fatiha. Lakini tumeona kwamba hii hadithi ni dhaifu. Ikiwa ni dhaifu manaka haina hoja. Tunaibakiza pembeni. Haya. Ingine dalili yao ni kwamba mmoja katika wake za mtume aliulizwa kuhusikana na kisomo cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akawaambia kisomo cha mtume ilikuwa ni aya kwa aya. Akatoa mfano. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yule mwanamama ameanzia kwenye bismillahi, wao wakachukulia kwamba hapo ndipo kuonesha kwamba bismillahi ni aya katika suratul Fatiha. Lakini hao wanajibiwa kwamba pale amisoma na kuanza bismillahi kwa ajili ya kutaka jambo la kheri lianzwe na bismillahi, kusoma kwake huko hakujaonesha kwamba bismillahi ni aya katika suratu al-Fatiha. Falmuhimu, wanazuoni wote wamekubaliana kwamba bismillahi ni aya katika suratu Namli, pindi Allah aliposema innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Hii hapa ndani ya suratu Namli wanazuoni wote wamekubaliana kwamba ni aya. Kama sasa kwenye suratul Fatiha ndipo walipo ikhtilafiana hawa wanazuoni wakubwa wakubwa. Imam Malik rahimahullah yeye msimamo wake amesema kwamba bismillahi haisomwi sawa kwa sauti, sawa kwa siri, bismillahi hamna kusomwa. Huyo ni mtazamo wa Imam Malik, Allah amrehemu. Imam Ahmad na Imamu Abu Hanifa wao wakaona kwamba bismillahi inasomwa lakini kwa siri. Imam Shafi rahimahullah yeye akaona kwamba bismillahi inasomwa kwa kutolewa sauti. Kwa hiyo ni ikhtilafu ambazo zinapatikana kati ya wanazuoni. Bismillahi inasomwa kwa sauti, dalili yao wengine wakastadili wakisema hii hadithi tumiona huyu Nuaim mwanafunzi wa Abu Huraira anasema kwamba ni misali nyuma ya Abu Huraira akasoma bismillahir rahmanir rahim kisha akasoma suratul Fatiha. Basi hii ni dalili kwamba bismillahi inasomwa kwa sauti. Kwenye hii hadithi wanazuoni wamejibia kunako kauli mbili. Kauli ya kwanza, kundi la kwanza la wanazuoni wa hadithi wakasema huyu upokezi ni dhaifu kwa sababu wanafunzi wa Abu Huraira wote hawakupokea hili isipokuwa huyu mtu mmoja tu, ndio maana huyu upokezi wakasema kwamba ni dhaifu. Wengine wakasema hapana, ni sahihi, lakini Abu Huraira alitaka kuwafundisha, kuwaonesha kama bismillahi inasomwa, lakini hapa aliisoma kwa sauti ili wajue kwamba bismillahi inasomwa, ama siku zingine ikawa ni kusomwa kwa siri. Wengine wanazoona wakasema hii ni dalili ya kuonesha kwamba siku moja moja mtu anaweza akasoma bismillahi kwa kutoa sauti. Kwa hiyo ni ikhtilafu ambazo ziko kati ya wanazuoni. Wallahu a'lam. Mtume sallallahu alaihi wasallam yale aliyoyafanya katika maisha yake ni kwamba alikuwa anaisoma bismillahi pasina kutoa sauti. Dalili nyingi zinaonyesha kwamba alikuwa anasoma bismillahi kisiri siri. Na bismillahi kusema kwamba ni aya katika suratul Fatiha, msimamo ambao unadhihirika wazi, unadhihirika kiuwazi ni kwamba bismillahi sio aya katika suratul Fatiha. Bismillahi sio aya katika suratul Fatiha. Dalili ya kuonesha kwamba bismillahi sio aya katika suratul Fatiha iko wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi al-Qudus kwamba Allah amesema qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Sala bi maana maksudi suratul Fatiha. Allah anasema kwamba suratul Fatiha nimeigawa mara mbili. Nusu moja ni ya kunihusu mimi, bi maana ya kumhusu Allah, na nusu nyingine ni ya mja wangu. Na nusu nyingine ni ya mja wangu wali abdi masala. Na mja wangu yale atakayoomba atayapata. Allah anaanza sasa kuzungumzia hii migawanyiko aliyoigawa mara mbili. Kitu cha kwanza, tukumbuke amisema suratul Fatiha ameigawa mara mbili. Nukta ya kwanza, Allah ameanza akisema idha qaraa abdi, mja wangu atakaposoma alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ameanzia alhamdulillahi rabbil alamin. Laiti ingilikuwa bismillah ni katika suratul Fatiha, basi Allah angeanzia neno bismillahir rahmanir rahim. Lakini madam Allah amesema suratul Fatiha imigawanyika mara mbili, kisha mwenyewe akaanzia kwenye alhamdu, ni dalili tosha kwamba bismillah haimo kwenye suratul Fatiha. Kadhalika ingine dalili ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema laiti ingilikuwa hii Qur'ani haikutoka kwa Allah, basi wangikutana emo ikhtilafu zilizokuwa nyingi. Wangikutana emo ikhtilafu zilizokuwa nyingi. Bimana, kama bismillahi ni aya katika suratul Fatiha, haiwezekani wanazoni wa ikhtilafu yana. Ushagawe kusikia mwanachuena nasema alhamdulillahi rabbil alamin, sio aya ndani ya Qur'an. Hakuna tamoja shagawe kusema hicho kitu, kwa sababu ni aya. Lakini hii bismillah kuwa katika suratul Fatiha, kama ingikuwa kweli ni aya ndani ya suratul Fatiha, hapangi kuwepo ikhtilafu. Hapangi kuwepo ikhtilafu. Wengine wanazuoni Imamu Ibn Hazmi Dhahiri kwenye kitabu chake Al-Muhalla, yeye akasema visomo vya Qur'ani vipo tofauti. Aina za kusoma Qur'ani zipo tofauti. Kwa hiyo, kwa yule ambaye atasoma kisomo ambacho bismillahi ni aya katika suratul Fatiha, basi aisome bismillahi kwa kutoa sauti. Na yule atakayesoma kisomo ambacho bismillahi sio aya katika suratul Fatiha, basi bismillahi asisome kwa sauti kubwa. Wallahu a'lam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maisha yake mengi, muda wake mwingi, alikuwa anasoma bismillahi kwa siri, alikuwa haisomi kwa kutoa sauti, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amekuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idha faragha min qira'ati umil Qur'an, akimaliza kuisoma suratul Fatiha, rafa'a sawtahu, anainua sauti yake, waqala, kisha anasema amin. Rawahu Daraqutni wa hasanahu wal hakim wa sahahahu. Mtume amekuwa akiinua sauti yake akisema amin kwa sauti kubwa. Amepokea Imam Daraqutni na akasema ni hadithi nzuri, kadhalika kaipokea Hakim na akasema kuwa ni sahih, na wengine wanazoona wamesema kuwa hadithi ni dhaifu, lakini imethibiti kwenye sunani Abi Daudi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema wala dhalin, anasema neno amin kwa kutoa sauti, tofauti na waimamu zetu leo. Imamu akisoma wala dhalin hautomsikia akisema amin, anaika zake kimya. Hapa tuna khalif sunna, yafaa imamu na yeye aseme amin, tena kwa sauti, hadi na maamumu wanaisikia, sio kukaa kimya kama gisi waimamu wanavyokaa kimya zama zetu hizi. Tuna khalif sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu anhuma anasema jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala, alikuja jamaa mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema inni la astati'u an akhudha min al-Qur'an shay'a, mimi sina uwezo wa kusema niweze kuhifadhi Qur'ani, fa'allimni ma yujzi'uni, nifundishe yale atakayonitosheleza ndani ya sala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema sema maneno yafuatayo: subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hapa ni kwa yule mtu mathalan ameingia dini, anaingia dini sasa hivi, kusema mfundishe suratul Fatiha ni vigumu kusema ijue sasa hivi, kumbe mfundishe haya maneno ya tasbih, ayatumie ndani ya sala yake, kisha na huku afanye juhudi ya kuisoma suratul Fatiha akijua ndio awe anasoma ndani ya sala. Kwa ule wakati hajajua suratul Fatiha, basi atumie hizi tasbihati. Kutoka kwa Abi Qatada radhi za Allah zimshukie, kasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli bina, mtume amekuwa kitusalisha. Fayaqra'u fi dhuhuri wal 'asri fi rak'ataini al-ulayaini bi Fatihati al-kitab wa surataini. Mtume amekuwa kitusalisha sala ya dhuhuri na sala ya al-'asr kwenye rak'a mbili za mwanzo, anasoma suratul Fatiha, baada ya suratul Fatiha anasoma sura nyingine. Wa yusmi'una al-aya ahyana, wakati fulani fulani amekuwa akisoma anatusikilizisha baadhi ya aya. Yaani katika sala ya dhuhuri imamu yuko zake anasoma tu kimya kimya, inafikia tu wakati unasikia imamu anakuja maliki yaumiddin yaka naabudu yaka nasta'in, anaendelea tena kimya kimya hivyo, yani wakati fulani fulani. Na haya ni kwa malengo gani? Mtume ilikuwa ni kuwaonesha masahaba zake kwamba katika hizi sala Qur'ani inasomwa, watu wasikai kimya. Wayutawilu rak'ata al-ula, katika sala ya dhuhuri na sala ya al-asiri, rak'a ya kwanza mtume alikuwa anaifanya kuwa ni ndefu. Wayaqra'u fil ukhrayayn bi fatihati al-kitab, na kwenye rak'a mbili za mwisho amekuwa anasoma alhamdu peke yake. Alikuwa anasoma alhamdu peke yake, lakini imethibiti kwenye nyingine dalili kwamba siku moja moja kwenye rak'a mbili za mwisho pia alikuwa anasoma sura nyingine. Yaani sala ya dhuhuri, rak'a ya kwanza anasoma suratul Fatiha na sura nyingine, rak'a ya pili anasoma suratul Fatiha na sura nyingine, rak'a ya tatu na ya nne siku moja moja alikuwa anasoma suratul Fatiha peke yake, na siku zingine alikuwa pia bimaana siku kawaida alikuwa anasoma suratul Fatiha peke yake, na ahyanan siku fulani fulani, siku baadhi ya siku alikuwa anasoma suratul Fatiha anaongeza na sura nyingine. Hizo pia zote zinakubalika. Sahaba wa mtume Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anasema kunna nahzuru qiyama rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi dhuhri wal 'asri, tumekuwa tunakadiria kisimamo cha mtume sallallahu alayhi wa sallama kwenye sala ya dhuhur na sala ya al-asr. Bimaana kunna nuqaddir, tumekuwa tunakadiria sala ya mtume, yani mtume akisimama kusali sala ya dhuhuri au sala ya asiri, sala ya asiri tunakadiria kile kisimamo chake. Huyu muda mtume amesimama anaweza kuwa amesoma aya ngapi? Fahadharna qiyamahu fi rak'ataini al-ulayaini min adh-dhuhri, tukawa tunakadiria kisimamo chake cha rak'a mbili za mwanzo kwenye sala ya adh-dhuhri qadra kiwango cha alif lam mim tanzilu suratu sajda. Bimaana alikuwa anasimama kisimamo cha suratu sajda, ndivyo alivyokuwa anasimama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil ukhrayaini qadra nisfi min dhalika, na kwenye rak'a mbili za mwisho ilikuwa tunakadiria yani kama vile nusu ya zile rak'a mbili za mwanzo. Wa fil al-ulayaini min al-asri ala qadri al-ukhrayaini min adh-dhuhri, na kwenye rak'a mbili za al-asri zinakuwa sawa na rak'a mbili za mwisho kwenye sala ya dhuhuri. Wal ukhrayaini ala nisfi min dhalik, na rak'a mbili za mwisho inakuwa ni nusu ya hizo. Ili nieleweke vizuri kwenye hii nukta tuko tunazungumza, sala ya dhuhuri ikiwa rak'a ya kwanza imamu atasalisha aya makumi sita, rak'a ya kwanza akisalisha aya makumi sita, basi rak'a ya pili asome aya 30, nusu ya zile aya zenye amesoma mwanzo. Japo najua imamu wetu wafanyaki hivyo vitu. Bimana rak'a ya pili iwe nusu ya zile rak'a alizozisoma mwanzo. Bimana zile rak'a zake mbili za mwanzo amesoma aya 60, rak'a mbili za mwisho zinapasha ziwe nusu ya zile rak'a mbili za mwanzo. Hii ni kwenye sala ya dhuhuri. Ukija kwenye sala ya al-asiri sasa, rak'a mbili za mwanzo Rakaa mbili za mwanzo ziwe sawa sawa na zile rakaa zako mbili za mwisho kwenye sala ya dhuhuri. Bimana kama kwenye sala yako ya dhuhuri rakaa mbili za mwisho umisoma sawa sawa na aya 30. Bimana rakaa mbili za mwanzo kwenye sala ya asiri zicheze kwenye aya 30. Kisha rakaa mbili za mwisho kwenye sala ya asiri ziwe nusu ya zile rakaa zako mbili za mwanzo za kwenye sala ya asiri. Sijui imamu anafanyaga hicho kitu. Sheikh, si imamu shafanya hicho kitu? Naam? Uliwahi kuwa imamu, uliwahi kukifanya hicho kitu? Kwa kusalisha yote hapa ndio ni imamu. Na yeye shawahi kusalisha. Suleiman ibn Yasari radiyallahu anhu kasema, huyu sahaba Suleiman anasema, kana fulanun yutilu al-ulayaini min al-dhuhur. Pana mtu mmoja rakaa mbili za mwanzo za dhuhuri amekuwa anazifanya kuwa ni ndefu, wa yukhaffifu al-asr, na kwenye sala ya asiri anafanya kuwa ni fupi. Wa yaqra'u fil maghrib biqiswari al-mufassal, na kwenye sala yake ya magharibi, sala ya magharibi alikuwa anasoma Qiswarul Mufassal. Hizi sura ambazo zinaitwa Qiswarul Mufassal, pana sura ambazo zinaitwa Al Mufassal. Al Mufassal ni kuanzia suratu Qaf mpaka suratu Nas. Hapa katikati hizi ndizo sura ambazo mtume alikuwa akipenda kusalisha. Al Mufassal ni kuanzia suratu Qaf mpaka suratu Nas. Ama hii mufassal sasa hii imegawanyika mara tatu. Pako tiwal, na pako qisar, na pako zile za katikati. Kwa hiyo tukisema tiwalul mufassal ni kuanzia kwenye suratu Qaf mpaka suratu wal mursalat. Suratu Qaf mpaka suratu al-mursalat. Hizi aya, hizi sura hizi ndizo zinaitwa tiwalul mufassal. Alafu tukisema zile za katikati sasa, zile za wasat ni kuanzia suratu Amma yatasaalun, bi maana suratu Nabai mpaka surati Duha. Hizi ndizo zinaitwa zile za katikati. Alafu kuanzia Duha mpaka suratu Nas ndizo zinaitwa qiswarul mufassal. Kwa hiyo katika sala magharibi huyu jamaa alikuwa akipenda kusoma, anachagua sura moja kati ya kuanzia surati Duha mpaka suratu Nas. Hapa katikati ndo anachagua sura ya kusoma. Na ukifuata hivyo utajikutaga uliwasalisha Waislamu vizuri bila kuwakawiza wala kuwachokesha. Kwa sababu gani? Utakuwa umefuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil ishai, katika sala ya Isha sasa, biwasatihi ay wasatul mufassal, kwenye sala ya Isha huyu jamaa aliyekuwa akisalisha alikuwa anasoma zile za katikati, bi maana kuanzia Amma mpaka Duha. Hapa katikati anachagua sura moja ndio anasalisha Waislamu. Kama atasoma Amma, kama atasoma Wan-Nazi'at, kama atasoma Abasa, kama atasoma Ulul Mutaffifina, anachagua tu moja hapa katikati ndio alikuwa akisoma kwenye sala ya Isha. Wa fi subhi bitwalihi, na kwenye sala ya alfajiri sasa alikuwa anasoma zile tiwal, zile ndefu za mufassal, bi maana kuanzia suratu Qaf mpaka al-mursalat, bi maana mpaka Amma. Hapa katikati anachagua sura moja ndio anasalisha Waislamu. Tofauti na leo, kama mtu ajaja kufanya murajaa ndani ya sala anajiona kwamba bado hajawa imamu. Kwa hiyo tuwe na huruma na maamuma zetu ambao tunaowasalisha. Faqala Abu Huraira, Abu Huraira akasema maneno. Pindi Abu Huraira aliposali nyuma ya huyo jamaa alikuwa naye ndani ya hiyo sala, akasema hivi: ma sallaitu waraa ahadin, sijawahi kusali nyuma ya mtu yeyote, ashbaha salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ambaye anasalisha waislam sala inayofanana na sala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min hadha, kinyume na huyu jamaa. Kwa maana yule ndiye aliyepatia jinsi mtume alivyokuwa akisalisha. Akhrajahu an-Nasa'i bi isnadin hasan, hadithi ilipokelewa na Imamu Nasa'i tena iliyo sahihi. Bi maana wa imamu zetu wahurumie maamuma, wachezee hapa katikati kuanzia suratu Qaf mpaka suratu Nasi. Hapa ndipo wacheze sala ya alfajiri, wachukue zile tulizozisema. Sala ya Isha wachukue zile tulizozisema. Sala ya magharibi wachukue zile tulizozisema. uone kama wa maamuma hawatokupendaga wote. Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yaqra'u fil maghribi bituri. Siku moja nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallama kwenye sala magharibi akisoma surati akisoma At-Tur. Siku moja amemsikia Mtume akisalisha hivyo. Kwa hiyo asili ni mtu kusoma katika hizi sura ambazo tulizozisema, sawa. Lakini siku moja moja mtu anaweza akasoma ta akapiga sura ndefu, lakini si ndio mazoea kuja kuapiga watu virefu virefu, si ndio mazoea. Siku moja moja wanafanya hivyo ili watu wazoee hali zote. Abu Huraira radhiallahu anhu anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi salati al-fajr yawm al-jum'ati alif lam mim tanzilu suratu sajda. Mtume katika sala ya al-fajr ya siku ya Ijumaa alikuwa akisoma suratu sajda raka ya kwanza na raka ya pili anasoma hal ata'a al-insan. Hivyo ndio sunna ya siku ya Ijumaa. Na Imam Tabari kutoka kwa hadithi ibn Mas'udi akasema kwamba yudimu dhalika, yani maisha ya mtume alikuwa anadumu hivyo, sala alfajiri siku ya Ijumaa anasoma suratu sajda raka ya kwanza na raka ya pili anasoma hal ataka hadithul ghashia hal ata'ala al-insanu hinu min la hal ata'ala al-insan hinu min ad-dahr mpaka mwisho katika sala alfajiri. Huyu pokazo anatuambia kwamba yudimu amekuwa anadumu hivyo katika maisha yake mazima. Maalasafu shadidi hadha hadithun dhaif. Lakini hii riwaya kusema kwamba ndo maisha yake mazima imekuwa hivyo si sahihi, kwa sababu wakati fulani amesoma suratul munafiqina akabadilisha. Hudhaifa radhiallahu anhu anasema hivi sallaitu ma'a nabii sallallahu alayhi wa sallama, ni misali siku moja na mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenye sala za usiku. Fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa indaha yas'al. Mtume alikuwa akipita kwenye aya ya kuhusikana na yani huruma rehema zake Allah, mtume anasimama anamuomba Allah ku rehema zake. Wala ayatu adhabin illa ta'awadha minha, akisoma aya ambayo inazungumzia mambo ya adhabu anasimama anajikinga kwa Allah kutokana na adhabu za Allah. Hizo katika sala za sunna. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida, nimekatazwa kuisoma Qur'ani kwenye rukuu au kwenye sijida. Muislamu yuko anasali amepiga zake pale kwenye rukuu akaanza zake inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar, Mtume amekatazwa hicho kitu. Au mtu ameenda kwenye sijida anaanza qul huwallahu ahad allahu samad, hivyo vyote vimekatazwa. Fa amma ruku', mtu ukiwa kwenye rukuu fa'azzimu fihi rabba, mtukuzeni Allah, bi maana semeni subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim. Wa amma sujud, ama mkiwa kwenye sijida fajtahidu fi du'ai, jitahidieni sana katika kumomba Allah, zidisheni kuomba dua katika sijida zenu. Faqaminun an yustajaba lakum, yani ni uhakika kujibiwa hiyo sehemu, yani ni sehemu ambayo mtu anajibiwa kwa haraka na wepesi. Bi maana inafaa watu wakiwa kwenye sijida zao wamuombe Allah, waombe dua zao kwenye sijida, tofauti na wale waimamu wakiwa kwenye sijida ya mwisho ndo anatukawiza yuko anaomba dua zake. Hii ni bid'a. Kukawia kwenye sijida moja kuliko zingine sijida, huu ni uzushi. Sijida ziende sawa. Kama ni dua zako zigawe kwenye kila sijida uende unaomba ili sijida ziwe sawa sawa. Ama kusema ombeni dua kwenye sijida ya mwisho, hakuna hiyo dalili. Bali ni bid'a kufanya sijida ya mwisho kuwa ndefu kuliko sijida zingine zote. Allah tuweke mbali na uzushi. Aisha radhiallahu anha anasema amekuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama kwenye rukuu na kwenye sijida akisema subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Mtume alikuwa anaomba hivyo kwenye rukuu na kwenye sijida. Kwa hiyo unaweza ukasema subhana rabbiyal azim kwenye sijida, kwenye rukuu, kwenye sijida ukasema subhana rabbiyal a'la, au ukasema subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Na haya ndio maneno yaliyothibiti. kusema subhana rabbiyal azim au subhana rabbiyal a'la, usizidishi neno wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Hadithi ya neno wa bihamdihi sio sahihi, ni dhaif. Amepokea Imam Abu Daud lakini ni dhaif. Kwa hiyo yaliyothibiti ni kusema subhana rabbiyal azim bas. Kwenye sijida sema subhana rabbiyal a'la bas. Abu Huraira anatambia kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha qama ila salah, mtume amekuwa akisimama kusali, yukabbiru hina yaqum, pale anaposimama anakabir, anasema Allahu akbar, thumma yukabbiru hina yarka'u, kisha akienda tena kwenye rukuu anakabir, anasema Allahu akbar, kisha akiinuka pale kwenye rukuu anasema sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku', wakati anainua mgongo wake kutoka kwenye rukuu. Thumma yaqul wa huwa qa'im, kisha anasema maneno haya aliyokuwa yeye amesimama, rabbana walakal hamdu. Kwenye upokezi mwingine rabbana lakal hamdu, bila kuweka neno wa. Akisema hayo maneno thumma yukabbiru hina yahwi sajida, kisha anasema tena Allahu akbar wakati anateremka kwenda kwenye sijida, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kisha anasema tena Allahu akbar wakati anainuka kutoka kwenye sijida, thumma yukabbiru hina yasjudu, kisha anasema tena Allahu akbar wakati anarudi kwenye sijida ya pili, thumma yukabbiru hina yarfa'u, kisha anasema tena Allahu akbar wakati anainuka kutoka kwenye sijida ya pili, thumma yaf'alu dhalika fi salati kulliha, kisha anaendelea anafanya hivyo kwenye sala yake yote nzima jinsi alivyofanya kwenye rakaa ya kwanza. Wa yukabbiru hina yaqumu min athnatayn ba'da aljulus, na wakati anatoka kwenye rakaa ya pili anakwenda rakaa ya tatu amekuwa akisema Allahu akbar. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa akiinua kichwa chake kutoka kwenye rukuu amekuwa akisema Allahumma rabbana lakal hamd, ewe Mwenyezi Mungu, ewe Allah, sifa zote kamilifu ni za kwako wewe, mil as-samawati wa mil al-ardi, sawa na vile ambavyo vilivyojaa mbinguni na ardhini, wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd, sawa na vile ulivyovijaza utakavyo wewe baada ya kuijaza mbingu na ardhi, ahla thana'i wal majdi, wewe Allah ndiye unayefaa kusifiwa na kutukuzwa, ahaqqu ma qala al-'abdu, haya maneno ndiyo yale aliyokuwa na haki zaidi mja kuyasema, wa kulluna laka 'abdun, na sote ni waja wako, Allahumma la mani 'alima a'taita, ewe Allah hakuna wa kuziwia kile ulichokipana, wala mu'tiya lima mana'ata, wala hakuna wa kupana kile ulichokiziwia wewe, wala yanfa'u dhal jaddi, wala hakuna ambaye ananufaika kwa utajiri, dhal jaddi minkal jaddi, hakuna ambaye anaweza kanufaika na utajiri au kuwa utajiri zaidi, bali utajiri wote unatoka kwako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Hii mtume alikuwa anaiomba akitoka kwenye rukuu, yani pale ukisema sami Allahu liman hamida unafika unaanza kusema, ukiamua utasema rabbana lakal hamd, ukiamua utasema rabbana walakal hamd, ukiamua utaomba hii dua Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أنا تنبيه صحابه أمتكوف ابن عباس كما أمتم صلى الله عليه وسلم كسيما أمرت أن أسجد على سبعة أعظم nimeamrishwa kusujudia vitu visaba. Wewe Muislamu utakapoenda kwenye sijida hakikisha vitu visaba vimigusa kwenye ardhi. Jambo la kwanza aljabha. Wa ashara bi yadihi ila anfihi. Kitu cha kwanza ambacho kinalazimika kugusa chini kwenye ardhi hapo utakapoenda kwenye sijida, mtume akaashiria kwenye bapa la uso. Bimaana mbomo kwa Kiswahili chetu. Akaashiria na kwenye pua. Bimaana hivi vyote viwili vifanye nini? Viguse kwenye ardhi. Tofauti na watu leo wakenda zao chini, pua haligusi kwenye ardhi. kija kumchunguza Muislamu unakutana sijida yake iko hapa. Kimuona mtu sijida iko hapa, elewa kwamba pua aligusagi chini wakati wa sijida. Na anakuwa amekwenda kinyume na maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadaini, na mikono miwili, hivi vitanga viwili vinapashwa viende chini. Warukbataini, na magoti mawili anapashwa yaende chini. Wa atrafil qadamaini, vikanyagio vya miguu, vidole yani, vidole, atrafil qadamaini, vidole vya miguu, navyo pia vinapashwa viguse chini. Tofauti na wale watu ambao wakienda kwenye sijida, vidole havija, unakutana vidole havijaeka chini ipasavyo, bali unakutana hiki kikanyagio chake ndicho anachokilaza kwenye ardhi. Hapo tunakuwa tumekwenda kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Anasema Ibn Buhaina, Allah amridhie, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama amekuwa akisali faraja baina yadaihi hatta yabdu bayadu ibtaihi, mutafaqun alaihi. Mtume amekuwa anaposali akienda kwenye sijida, ameweka mikono yake chini, basi mikono yake na mbavu zake havishikani, anaacha uwazi, anapanua hivi mikono hadi weupe wa makwapa ya mtume unaonekana, ule weupe unaonekana kwa jinsi alivyokuwa kwenye sijida, hakamatishi. Leo Muislamu anaposali peke yake anajibana na yuko peke yake. Ukiwa ndani ya safa uko na watu wengine, hautopanua mikono, maana utawakera Waislamu wenzako. Katika safa itakubidi mikono yako isogeze. Ama umisali peke yako, uko sehemu uko peke yako, panua mikono wakati wa sijida, iachilie kabisa usijibani. Hiyo ndiyo suna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara'u ibn Azib, Allah waridhie, kasema, kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha sajadta fada'a kafaika warfa mirfaqaika, utakapoenda kwenye sijida basi vitanga vyako vya mikono viweke chini, warfa mirfaqaika, na hii sehemu yako inue juu, hii tunaita konongo, uipandishe kwa juu, isigusi kwenye ardhi. Pana mtu akienda kwenye sijida anatandika zake mkono wake wote mzima chini, huyu anakuwa ameenda kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa akienda kwenye rukuo, faraja baina asabi'ihi, anaachanisha vidole vyake. Wa idha sajada, na akienda kwenye sijida, dhamma asabi'ahu, anakamatisha vidole vyake. Rawahu al-Hakim wa huwa hadithun da'if, na hii hadithi ni da'if, lakini hakikatan wakati wa rukuu vidole usivikamatishi hivi, achanisha vidole, shika magoti yako, vidole vimeachana. Bi Aisha radhiyallahu anha anasema, nimemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam yusalli mutarabbi'a, nimemuona Mtume anasali hali ya kuwa amika mutarabbi'a. Mutarabbi'a ni mtu kukaa miguu mingiliana yenyewe kwa yenyewe, kama jinsi ustaz wangu alivyoika hapo, hivyo jinsi alivyoika ndo tunaita mutarabbi'a. Ile waswahili wetu wanasemaga tia mika kistaarabu, sawa. Mtume alimuona Mtume anasali hivyo, lakini ilikuwa ni kwenye sala za sunna. Na atakaye sali hivyo kwenye sala za sunna, na atakaye sali hivyo kwenye sala za sunna, aelewe ya kwamba malipo yake yanakuwa nusu ya yule ambaye aliyesali amesimama. Kumbe mwenye kusali sala ya sunna amesimama yuko na malipo kuliko yule mtu ambaye atakaye sali sala ya sunna amekaa. Na huwa napenda kuona watu wengi wanaposali sala za sunna anakaa chini, aelewe kwamba malipo yake ni nusu. Mwenye kusali sala ya sunna amesimama, akipata 30, basi huyu mwenye misale amekaa atapata 15. Watu tuwe makini na hicho kitu. Ama kwenye sala ya faradhi, mtu akisali amekaa bila dharura yoyote, bila udhuru yoyote, hana sala. Kwa sababu kusimama kwenye sala ya faradhi ni nguzo, ni lazima mtu asimame. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anatuambia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yakulu baina sajadataini, Mtume amekuwa akitoka kwenye sijida amekuwa akisema haya maneno: Allahumma ighfirli warhamni wahdini waafini warzuqni, ewe Mola wangu nisamehe na unihurumie na uniongoze na unipe afya na unipe riziki. Hayo alikuwa akisema mtume akitoka kwenye sijida. Ndio alikuwa anasoma hayo maneno. Sahaba mwingine anaitwa Malik ibn al-Huwairith kwamba amemwona mtume sallallahu alayhi wasallam yusalli, yuko anasali. Fa idha kana fi witrin min salatihi, akiwa kwenye sala yake ya witri, lam yanhad hatta yastawi qa'ida, mtume amekuwa hasimami mpaka pale atakapofanya nini, atakapostawi kwenye kukaa, mpaka pale atakapostawi kwenye kukaa. Na hii suna imekufa Waislamu, kwa imam zetu hii suna wameiacha kabisa. Imamu anapotoka kwenye sijida, kabla ya kusimama anapumzika kwanza kidogo, kisha ndo anasimama. Sijui kama naeleweka hapo maneno hayo. Waislamu, inaeleweka? Naam. Haijaeleweka? Ustaz Jafar, umeelewa? Fanya kama uko imamu, utoneshe mfano, unatoka kwenye sijida ya pili. Anzia tu kwenye sijida, tuchukue kwamba ndio sijida ya pili yenye uko huko. Unatoka. Mhm. Sawa? Bimaana anatoka kwenye sijida ya pili, anapumzika kwanza kidogo, kisha ndo anasimama sasa. Ila fanya hicho kitu kwenye mimbar, utawakuta maamuma wote wameshakuwa juu, utawakutana wote wameshapanda. Maana maamuma zetu hizi siku akishasikia tu Allah wameshaenda, utawakutana wote wameshakwenda. Kwa hiyo inabidi watu tujifunze sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukisali nyuma ya imamu mwenye hafanyi hicho kitu, na wewe usikifanye. Simama. Kwa kweli imamu amesimama moja kwa moja, na wewe simama moja kwa moja. Kama ni imamu mwenye anafanya hicho kitu, basi na wewe ukiinuka kwa kuwa unajua imamu anakifanyaga, na wewe kifanye. Na ukisali peke yako, fanya hicho kitu. Ila ukiwa nyuma ya imamu ambaye unajua hafanyagi hicho kitu, wewe ukiinuka usikae, na wewe simama kama jinsi alivyosimama imamu. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anatuambia kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kanata shahran ba'da ar-ruku'i yad'u ala ahya'in min ahya'i al-arabi thumma taraka. Usahaba wa mtume Anas anatuambia kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amiwahi kufanya kunuti mwezi mzima, kunuti mwezi mzima, akileta kunuti baada ya ruku'u, akiombea wale Waarabu. Sawa? Akiwaombea baadhi ya Waarabu ambao kwa mikwenda huko walipokuwa wameenda, alifanya mwezi mzima yuko anawaombea dua ya kunuti baada ya rukuu. Imam Ahmad na Dharqutni wakapokea mfano wa huyu wa hiyo hadithi, lakini kwenye nyingine matamshi akisema, wakazidisha wakisema, fa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Kwamba mtume baada ya hili tukio la kuombea wale watu kwenye sala ya alfajiri, sasa alikuwa anafanya kunuti mpaka alipofariki dunia. Na hii ndo dalili baadhi ya watu wanaichukuliaga kwa kufanya kunuti kila siku alfajiri, wanafanya kunuti kila siku alfajiri, wanafanya kunuti wakijitegemea hii hadithi. Lakini cha kusikitisha, hii hadithi ni munkar katika watu wa hadithi, wanaita munkar, yani inachukiza, sio dhaifu, yani ni dhaifu sana, haifai kuitumia. Sawa? Bimaana dalili ya kusema kwamba mtume alifanyaga kunuti maisha yake mazima kwenye sala ya alfajiri, hakuna dalili sahihi ya kufundisha hicho kitu. Sawa? Bali mtume alikuwa anafanya kunuti pakitokea jambo fulani. Pia huyu sahaba Anas anatuambia kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kana la yaqnutu illa idha da'a liqaumin, kwamba mtume alikuwaga hafanyi kunuti isipokuwa akiombea watu. Labda masahaba wameenda vitani, ndo anawaombea wapate kufaulu huko vitani. Au da'a ala qaumin, maneno mawili tofauti. Da'a liqaumin, alikuwa akiwaombea watu khair, bimaana waislamu wameenda vitani, anawaombea wapate kufaulu. Au da'a ala qaumin, au anawaombea watu shari, labda makafiri fulani anawaombea wapate kushindwa, au anawaombea lana au kuangamizwa. Hivyo ndivyo mtume alikuwa akiomba dua. Ama kusema maisha ya mtume alikuwa anafanya dua ya kunuti kila siku alfajiri, hiyo hadithi hakuna. Na hapa kitu kimoja kieleweke ni kwamba pakitokea matukio fulani, watu ikabidi waweke kunuti, kunuti ya matukio inaombewa baada ya ruku. Tunaenda kwenye ruku, tukitoka kwenye ruku ndo tunafanya kunuti. Ama kunuti zingine kama hizi, kunuti za witri, kunuti za ndani ya Ramadhani, al-asah, pale inapofaa, inapashwa ifanyiwe kabla ya kwenda kwenye ruku. Imamu anamaliza sura yake, ameshasema kul wallahu ahad, amemaliza hadi mwisho, kisha analeta dua ya kunuti kabla hatujaenda kwenye ruku. Hivyo ndivyo inastahiki iwe. Sa'id ibn Tariq al-Ashja'i anasema qultu li abi, nimemwambia baba yangu, yani nimemuuliza baba yangu, ya abati, ewe baba yangu, neno la hishma, ya abati, ewe baba yangu, innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hakika wewe umisali nyuma ya mtume, wa abi bakrin, na abu bakr, wa umar, na umar, wa uthman, na uthman, wa aliya, na aliya, hawa watu wote ulisali nyuma yao, ewe baba yangu, afakanu ya kunutuna fil fajri, je walikuaga wanafanya dua ya kunuti kwenye sala ya alfajiri kama gisi baadhi ya watu wanavyofanya kunuti kila siku alfajiri, je ndivyo walivyokuwa kifanya? Qala, yule sahaba akasema, ai bunayya muhdathun, ewe mwanangu, uzushi gani huyu? Bimaana kufanya kunuti kila siku baada ya sala, kila siku kwenye sala ya alfajiri, muhdathun, ni uzushi, yani bid'a, hakijathibiti kwa mtume wala kwa masahaba zake. Hasan ibn Ali radiyallahu anhu, huu ni mjukuu wa mtume, anasema allamani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama kalimatin aquluhunna fi qunuti alwitri, mtume sallallahu alayhi wa sallam kanifundisha maneno ambayo nitakuwa nikiomba kwenye dua ya witri, kwenye kunuti ya witri. Nitakaposali witri nitaomba dua gani? Mtume kamfundisha haya maneno, Allahumma hadini fi man hadait, ewe Allah niongoze kwa wale ulioongoza, wa afini fi man afait, na unipe afya miongoni mwa wale uliowapa afya, wa tawallani fi man tawallait, na uniongoze unipatie utawala kwa wale uliowatawalisha, wa barik li fi ma atait, na uniweke baraka kwa yale ulionipatia, wa qini sharra ma qadait, na uniweke mbali na shari za yale ulio nihukumia kwamba utanipa au yatakayonipata, fa innaka taqdi wala yuqda alaik, hakika wewe ndiye unayehukumu wala hakuna anayekuja kukuhukumu wewe, innahu la yadhillu man walait, hakuna anayeweza kuja kumdhalilisha yule uliyemuinua wewe, tabarakta rabbana wa ta'alait, baraka ni baraka zote zipo katika majina yako na wewe Allah umetukuka. Wazada Tabarani walbayhaqi, hawa imamu wawili wakazidisha, wala yaizu man adaita, yule ambao ulimtupilia mbali hakuna mwenye anaweza kuja kumpa utukufu. Kisha katika upokezi wa Imamu Nasai wakasema, wa sallallahu ala nabiyyi, na sala za Allah ziwe juu ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ibn Abbas anasema mtume sallallahu alayhi wa sallama yuallimuna duaa nadu'u bihi fil qunuti min salati subhi, kwamba mtume amekuwa anatufundisha dua ya kuomba kwenye kunuti ya sala alfajiri, lakini hii kauli ni dhaifu. Falmuhim, turudi katika masala ya kunuti. Je, kufanya kunuti katika witri, sawa ndani ya Ramadhani au nje ya Ramadhani, inajuzu? Waislamu, inajuzu? Msiniambie yenye mnaonaga onaga eti kila Ramadhani tunafanya kunuti, eh? Kuweka dua ya kunuti ndani ya Ramadhani inajuzu? Fani muhimu, kuhusu dua ya kunuti, kufanya kunuti ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanazuoni wameikhtilafiana. Pana kundi la wanazuoni wamesema kuweka kunuti ni sunna, kufanya kunuti kila siku ndani ya Ramadhani, maana Ramadhani yote nzima watu tunaweka dua ya kunuti, wakasema ni sunna. Wengine wakasema sunna ni kuweka 15 za mwisho. Kauli ya kwanza inasema Ramadhani yote nzima tuweke kunuti. Kauli ya pili ikasema kunuti tuweke kwenye 15 za mwisho. Kauli ya tatu ikasema kuweka kunuti ndani ya Ramadhani ni bid'a. Kauli ya nne ikasema kwamba sunna ni kuweka kunuti siku moja moja. Kauli nne hizo, ya kwanza imesema Ramadhani yote nzima ni sunna kuweka kunuti. Kauli ya pili ikasema sunna ni 15 la mwisho. Kauli ya tatu ikasema kuweka kunuti ndani ya Ramadhani ni bida. Kauli ya nne ikasema sunna ni kuweka siku moja moja. Kufanya kunuti siku moja moja, hapana kila siku. Hizi ni kauli nne ambazo zipo. Wallahu a'lam. Kauli ambayo inadhihirika kwamba ipo karibu na haki zaidi ni kwamba katika kunuti ni vyema mtu kuweka kunuti siku moja moja. Hapana Ramadhani yote nzima. Kuweka kunuti Ramadhani yote nzima, hilo halijathibiti kwa Mtume. Kumbe mtu ni kuweka kunuti siku moja moja. Leo mama anatusalisha tarawih, anaweka kunuti, kesho anatusalisha, anaacha, anapiga hata siku tatu bila kunuti. Hilo si ni maajabu maamuma baada ya sala ukasionaona hii sala? Leo tumisali sala maajabu, tarawih sio kuwa na kunuti, hakuna hata dua, mambo mapya haya. Tatizo sio mambo mapya. Tatizo watu tumeghafilika kufunua vitabu. Mtu utasikia anakuambia sasa haya mambo mko mnatuletea, waliosomaga wote kabla yenu hawakuyaonaga. Huenda hawakuyaona, inawezekana, maana elimu ni pana. Huenda hawakuyaona. Na huenda wameyaona lakini wanajua wenyewe kwa nini wameyaacha. Na huenda wameyaona lakini wao wakaona kwamba tuchukue ile ya kusema kila siku. Yote hiyo inawezekana. Sawa? Kwa sababu utafute shekhe yeyote, umuulize tu hili suala. Nipe dalili kama Mtume alifanyaga kunuti Ramadhani nzima. Swala langu linaeleweka. Umwambie shekhe yoyote mwenye unataka, nipe dalili kama Mtume yeye binafsi amefanyaga kunuti Ramadhani nzima. Sawa Islam. Akikupa dalili ukije nikupe zawadi inshallah. Sawa. Narudi tena swala langu. Shekhe yoyote muulize, Mtume aliwahi kufanya kunuti Ramadhani nzima? Kuanzia tarehe moja mpaka mwisho wa Ramadhani aliwahi kufanya kunuti? Akikupa hiyo dalili iniletee, nitakupa zawadi. Sikupi zawadi tu umepata dalili. Nakupa zawadi kwa sababu utakuwa umeniletea kitu ambacho sijabatikiwa kukipata. Alhamdulillah, nitakuwa nimepata elimu nyingine. Sawa Islam. Mtaenda kukitafuta hicho. Tunaendelea. Hayo ni masala ya kunuti ambayo tumekuwa tunazungumzia. Masala yanayofuata itabidi tusimamie heko, tutakuja kuanza wiki ijayo, ni masala ya kuhusikana mtu akienda kwenye sijida, kipi kinaanza, mikono au miguu? Hayo masala tunayaacha kwa wiki ijayo. Allah atuwafikishe. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.